سورة طه درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال أجئتنا وفرعون آيا راغلي تمنتا لتخرجنا چوباسي منلرا من أرضنا زمن دزمكنا بسحرك يا موسى بسحر ستاباندي اي موسى. څنګه چې موسی علیه السلام د خپلو معجزو خبره وکړه او معجزې فرعون ته وښودلې شوې او د هغې باوجود هغه هغې ته د دروغو نسبت وکړو او د سحر نسبت ورته کوي، نو وایي ته د جادو په زور ملک پته کول غواړې، نو د اقتدار د ختمېدو خطرې محسوس کړه چې را کدا سي دې زور ورشي او د سره چې کوم دا معجزې دي دا په استعمال کې راولي، نو د خپل اقتدار خطرې محسوس کړه. اعلان کې د موسی علی السلام د دعوت او د معجزو خودل سره یو دا فرعون نه بلکې چې څومره د حکومت خلکو اغي د دینه متاثر شوی وو، خدای معجزو ته نسبت ته سحر کوي، نو وایي چې زه به د دې مقابله په جادو باندې ستا کوم، نو وایي فلنأتینک نو خامخا رابه ولم زه تا ته راتله به وکم تا ته بسحر مثلی په جادو په شان د دې باندې فاجعل بیننا وبینک موعدا نو ګرځوه زموږ تر منځه او ستا تر منځه یو لوز یو وخت نیټه لا نخلفه چې خلاف پنه کو د دینا نحنو منګه ولا انت او نتا مکانن سوا زای برابر. کله چې موسی علی السلام ته دا خبر وکړه چې زبستا مقابله په ساحران ما نه وکم، نو د دې لپاره زرتانه وغه واړم چې وخت مقرر کا چې زومه ها ساحران را جمع کما استاد مقابله لپاره منګه یو ځای مقرر کو، خو هغه مستا په خوخه باندې چې ته کوم وخت مقررول غواړي. نو موسی علی السلام ته پته ولګیدا چې دې اوس زمانه وخت غواړي او ټایم غواړي، او موسی علی السلام ته خدا پته و چې حق چې کم دی همیشه دا به غالبي، نو خو حق والا چې څوک می هغه ته د الله تبارک وتعالى امداد حاصلی، نو د باطل د کمزوري کولو لپاره د داسې مناظرې په انتظار باندې. نو موسی علی السلام دا غوښتله چې ورځ داسې مقرر شي چې د حق او د باطل پته ولګي. نو موسی علی السلام وای قال موعدکم و موسی علی السلام وخت ستاسو د نیټې یوم الزینت اگر وز د زینت تا و ان یحشر الناس دها چې را جمع شوي به دې ته خلک په وخت ساخ کې، اگر وز چې کوم ستاسو د پاره تهوار مقرر دی، نو هغه د تهوار اگر وز ولیکدو چې تمامی خلک راټول شوي او خلکو ته پته ولګي ها چې آیا حق څه شی دی او آیا معجزه څه شی دی، آیا جادو څه شی دی، سحر څه شی دی. فتولا فرعون واوړي د فرعون فجمع کیده نو جمع کړو تدبیر خپل، ثم اتا بیا راغی په دې تدبیر باندې د ساحرانو افرادی او د سحر طاقت کا افرادی قوتو او کنا هغه د سحر د ساحرانو د سحر طاقتو چې دا دې راجمه کی او د دغه خلکو سره د انعامونو او د اکرام وعده ور سره کوي او د حق د کمزوري کولو کوششونه کوي، نو چې کله دی فرعون ترال لکه څنګه چې سورۃ الاعراف کې تیر شوی وو، نو فرعون ته وی قالو ان لنا لاجرا، آیا زمنګ د پاره بسو بدلی کچره، ان کننا نحن الغالبین، کچره منګه زور اور شونه منګ لبس بدلی. ناغور ته وی قال نعم وانکم لمن المقربین، تاسو به دا غنځدو خلکو نه وی زم اپنیز باندې، او تاسو لبزه ډیر ا انامونه، او تاسو به ډیر اکرام وکم کچری تاسو زور اور شوی. نو هغه خلک راجم کو چې داغه سره وعده وکړي چې ک تاسو زور اور شئ نو تاسو لبه دومره دومره اکرام او انامونه درکړي شي. نو په دغه ټیم کې موسی علی السلام تقریر کوي، مجمع د ټولو د ساحرانو د حکومت او د سلطنت ټول خلک راجم دي. قال لهم موسى نويدي تموسى عليه السلام ويلكم تباشي لا تفتروا على الله كذبا، مجوروي فالله تعالى باندې دروغ، فيسحتكم نهلاك بكريتاسو بعذاب فعذاب سرا وقد خاب، او تحقيق نا مراد ده من افترا غسوك چې جوړ کی دروغ الله تعالی یا په معجزو د الله تعالی باندې. جادوګرو د حق مقابله په جادو سره کولا، نو موسی علی السلام ول تنبیه ورکی چې ځانونه مهلاکوي، ځانونه ولې هلاکوي، د الله تبارک وتعالى د طرف نه پیغمبر لا ورکړي دلایل ته چې الله ول د دلیل په شکل کې معجزي ورکړي دي، د ته د سحر نسبت کول او د دې مقابله په جادو باندې کول دا خدا سيدي چې په الله تبارک وتعالى باندې دروغ جوړول دي. نو تاسو د الله تبارک وتعالى د حق مقابله په باطل باندې کول غواړي، هلاک پشي، تباہ بشي، دا کار مکوي. نو په دغه ټیم کې خلکو د یو بل سره یا د جادوګرو د یو بل سره خبرې شروع کړې. فتنازعوا امرهم، نو مشوره وکړه دي د کار خپل بینهم په خپل منځ کې. واسر النجوا، او پټه کړه جرګې لرا چې کله موسی علی السلام ورته دا تقریر وکړو، بیان یې ورته وکړو، نو یو بل سره مشوره وکړه چې هسې نه چې دې کوم خبره کوي، او دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه معجزه او حقي، نو اسې نه چې موږ تباه شو او هلاک شو، نو یو بل سره خبرې کوي. نو په دغه ټیم کې فرعون ته هم پته لګي، او غیر چاپیران د فرعون چې کوم نږدې خلک او هغوی ته هم پته لګي. نو په دغه ټیم کې دې ته تپوس کوي چې تاسو څه مقابلې لپاره راغلی یې، دا څه جرګې کیږي، یا په هغه سلطنت او حکومت کې چې کوم خلک د موسی علیه السلام د بیان په وخت باندې هغې یو بل سره خبرې شروع کړې، کچرې دا موسی علیه السلام ولې چې مخکې خو هم معجزې خپلې ښودلې وې او خلک پوه وو، نو د یو بل سره خلک جرګې شه خبرې کولې. نو په دغه ټیم کې اوس فرعون وای چې تاسو څه خبرې کوئ، نو په دغه ټیم کې دی وی قالو وی دی ان هازانی لساحرانی، ان هازانی یقینا دا دواړه جادوګر دی، یریدانی اراده کوي ان یخرجکم چې وباسي تاسو لرا من ارضکم د ځمکې ستاسو نه، من ارضکم ان یخرجاکم چوبا ستا سولرا من ارضکم دسمک ستا سنا بسحرهما پسهر د دې دواړو پسهر خپل باندې ويذهب اولادشي بطریقتکم المسلم پلا رو چارو ستا سو بهترو باندې د دې سو معناګانی کو حالو ان هازان لساهرانی یو معنا چې کوم منګه وکړه یقینا دا دواړه جادوګر دي ان مخفف من المسقل واغستی شي نو په دې حالت کې به معنا هم دغه شي لکه څنګه چې معنا منګه د ترجمه کې وکړه دویمه معنا ان په معنا د ما او لساحران کې لا په معنا د الا بشي نو څه مطلب نو معنا بدای شي قالو وی دی ان په معنا د ما ما هازانې ندی دا دواړه لساهرانې نو الا ساهرانې مگر جادوګران دی. نو دا دویمه معنا علما کرام مفسرین علما کرام کوي. دریمه معنا ان په معنا د نعم او هازانې لساهرانې دا دواړه جادوګر دي. نو څه مطلب؟ ان هازانې نعم او بالکل دا دواړه چې دي لساحرانې دا جادوګران دي. یریدانې غواړي دا دواړه ان یخرجاکم چې وباسي تاسو لرا من ارضکم د ځمکې ستاسو نه بسحرهما په سحر د دې دواړو باندې. کله چې تپوسونه وشو چې دا څه ځان له جرګې کیږي اوس خود مقابلې وخت مقابلې ته راوځئ مقابله کوئ. نو په دغه ټیم کې دی بیا د فرعون د یری د وجې نه دا خبرې کوي چې نه مونږ خدا وایو چې یاره دا دواړه راغلي دي او دا جادوګر دي. او څنګه چې فرعون خبره مخکې کړې وه چې ته مونږ د دې ځمکې نه وباسل غواړې په دې جادو باندې نو دی هم د هغه نقل وکړو چې دی غواړي چې یاره په دې خپل جادو باندې مونږ تاسو ټول د دې ځمکې نه وباسي. ويذهب بطريقتكم المثلى اولاد شي استاسو پلارو چارو بهترو باندي فاجمعوا كيدكم نو جمع کي اغه تدبير استاسو ثم اتو صفا بیا راشي په یو ځل باندې سب باندې یعنی په یو ځای باندې. وقد افلح اليوم او تاكي کامیاب دنن روزي من استعلى اغه سوک چي اوچت شو یو بل سره د خپل کومک او د امداد کولو لپاره چې مونږ د کمی مقابلې لپاره راوتی یو په کار دي چې مونږ ټول په یو ځل باندې هغه خپله مقابله پیش کو او مونږ د دې مقابله وکړو. او نن ورځې به هغه څوک کامیابی کم سړی چې په خپله مقابله کې اوچت شو ولی چې وعده خو د مخکې نه دی سره شوی وي او نور حق خو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او دا غی سره چې چا ایمان راوړی او اغی ته پته وا چې حق په الله تبارک وتعالى ضروري. نو موسی علی السلام او د دې په منځ کې اوس خبرې کیږي قالو وی دی یا موسی اے موسی اما ان تلقیا یا شات غرزون کې و اما ان نكون اول من القى او یا بشمن اول د غرزون کنا. موسی علی السلام او ته چې کله دا پیشکش کوي چې یاره تخپل طاقت خکارکا یا به من خپل طاقت خکارکو نو موسی علیہ السلام ورتوی قال او فرمایل موسی علیہ السلام بل القو بلکی وغرزوی فاذا حبالهم نناسا فغرسی ددی وعصيهم او هم ساگان ددی یخیلوا الیه خیال کی راتلی دتا من سحرهم د جادو ددوینا انها تسعى چدا منډی وهی. کله چې دی ساحران او خپل رسای او خپل همزاګانی او غلخت او ډنګوره او غرزولې داغه نه هماران ماران ا مختلف قسم جوړ شو. نو په دغه ټیم کې تبوای چې دا ټول سیزونه چې کم نه په دې میدان کې یو خو بل خو منډی تړلې ووی په او جسفی نفسه نو پټکړه په زړه خپل کې خیفتن یرا موسی موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام ورته زکه وی چې تاسو ډوم بیو غرزوی د دې د فاره چې د باطل د پوره زور د استعمالولو سره سره دا پته ولګي چې آیا د دې سمره زور دی او د دې نه پس چې بیا حق لخکاره شي چې پته ولګي چې حق نمایا شي او دروغ درو شي. نو د دې وجنه اولی ورته وی چې تاسو خپل زور وخایي نو چې څنګه هغې خپل زور وخو او واقعي ده چې د سترګو په نظر کې هغه داسې چې مختلف قسم سیزونه جوړ شو او څومره طاقت هغې د حکومت او د سلطنت د خارونو نه راجمع کړی وو څومره ساحران او څومره خلک یې راوستی وو. نو چې کله دا وکتېدل موسی علیه السلام په زړه کې دننه چې دا خو ډېر لوی طاقت دی مخامخ کا خو الله تبارک وتعالی دا خی چې موسی اوس په طاقت پته لګی چې آیا دا دی چې کم طاقت جوړ کړی دا غلبه دی او کنستا صرف یو همسا غلبه ده په دې باندې. قلنا نو ویل منګا لا تخب میریگا انک انت الاعلا یقین انت بوچتے یعنی لک ير رانوالی چرتا او دارنگی دی ير متعلق مفسرین علماء کرام ذکر کئ اے خاف علی الناس ان یفتنوا بسحرهم یریدو پدی باندی چې د سحر د وجنه کم مسلمانان چې دی په پتنه کې ونه غرزیږي چرتا نو فدی معنی یاره چې کم دی پزړه کرالا غبار حال دلته الله تبارک وتعالى ورتا ډایرک د زړه حالت الله ته معلومی نو چې د زړه کې د یاره راغلی دی الله تبارک وتعالى ورته وی لا تخف یریږي بنه موسی انک انت الاعلى یقین انت بوچتی والقی ما فی یمینک او غرزواغا چې په خلاص کې دیستا تلقف ما صنعوا نیو نونای بکی غړپ کی هغه چې دی کم جوړ کړی دی انما صنعوا کید ساحرین یقینا هغه چې دی جوړ کړی دی د سحر نه دا چل ولا یفلح الساحر او نه کامیابی کی ساحر حيث اتا څنګه چې راتلو کی الله تبارک وتعالى موسی علی السلام ته وی چې د زړه نه بالکل یاره ختمه کا زکه چې ته په حق او حق په الله تبارک وتعالى غالب او منصور کای او سحر بنا کام شي د دې وجنه الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته د دې خبرې تسلی او یقین دهانی په داسې وخت کې ورکړه چې د مخامخ نه غټ طاقت جمع شوه دی خو چې الله تبارک وتعالى د چا پزړه باندې او دارنګ د چا امداد دا غس د چا سره یې نو کو دنیا یو طرف ته او بل طرف ته کم دی هغه یک یوازی خو الله تبارک وتعالى چې وغواړي چې اوس په حق غالب کیږي او دارنګ باطل به با مغلوف کیږي او کمزوري کیږي با الله تبارک وتعالى ورته او خودل چې دا دې د سحر په زور باندې دا کار کړي دی او سحر خدا سی او سیز دی چې دغه حقیقت نشته اخو مجاز دی او د مجاز په مقابله کې چې تکم شی پیش کای هغه خو معلومه خبره ده چې معجزه و ده الله تبارک وتعالى د طرف نه نو ساحران ستا په مقابله کې کامیابی دی نشي د دې وجه نه د حدیث پرنا کې راضی چې د اسلامی حکومت دا حق ته چې کمزې ساحری او هغه اومندې شي چې هغه قتل کړی شي ځکه چې سیر چې کم دی دا باطل شیز دی او دا رنگی پا دی سر خلق پیتنه کی غرزی گی نو دا دی پیتنه نا چه پا زرگون و پا سلون و خلق پا پیتنه کی غرزی گی پا کار دی چه دی یو سڑی چه کم ساحر دی دا دا صفایه وشی او دا دا نا ملک صفا شی او دا دا دا پیتنه نا خلق بچ کری شی و القی السحرات و سجدن نو غرزی دل ساحران سجده کون کی قالو ویدی آمنا برب هارون ویدی من ایمان راوڑی دی پرب دا هارون و موسی او پرب د موسی علی السلام کله چې پتا ولګی دا چې سحر مغلوب شو کمزور شو او حق کارا شو او حق زور اور شو ساحران چې ایمان راوړي او ډایرکټ په هغه میدان کې اگر چې د فرعون سلطنت ته د فرعون طاقت ته او دارنګي د مقابلې د پار راغوختي شوی او په شروع کې هغه قسمونه خوړلی وو چې موږ به زورور یو ولی هغې خو صرف او صرف خپل باطل طاقت ته قتل د حقیقت نه خبر نو خو چې د حقیقت نه خبرېږي ایمان راوړي نو د دې وجه نه ساحرانو خپل علم په سحر کې انتها ته رسولو او چې کله پوه شو چې موږ زمونږ سحر زمونږ نه خصو کوچت ساحران نشته ولی باچا را جمع کړي ساحرانو نو پته ورته ولګېده چې دا حقیقت دی وس د دې حقیقت منلو ته موږ تیاری غوڼو فرعون وتسوي قال هو الفرعون امنتم له قبل ان اذن لكم آیات اس ایمان راوړی په د باندې مخکې د دې نه چی اجازه میکړې و تاسو ته تاسو ایمان راړ په د باندې قال امنتم وی ورته فرعون تاسو ایمان راړو له ها په د باندې قبل ان اذن لكم مخکې د دې نه چی اجازه میکړې و تاسو ته انه لكبيركم الذي دا خو هغه مشر ستاسو هغه دی علمكم السحر چې خود لی دی تاسو ته جادو فلو قطعن ايديكم نو خامخا پری به کمزو لاسونه ستاسو وارجلكم او خپې ستاسو من خلاف ادل بدل ولأصلبنكم في جذوع النخل او خامخا پسلیبکم تاسو لره په تنو د کجورو کې ولتعلمن او خامخا پو بشی تاسو اینا اشد عذابا وابقا کم یو زمون نسخت په عذاب ورکولو کې او د چا سزا باقی پاتې کیدونکو او همیشه دا کله چې پته ولګید فرعون ته چې دی خو ایمان راړو نو ورته وی تاسو بغیر زما د اجازه نسنګ ایمان راړو. مقصد دا دی چې کوم په دې مجلس کې نور خلکوم د جادوګرانو نه ناستو نو فرعون خپل طاقت خپل دبدبه او دمکۍ خلکو ته ښکاره کوي چې ګورې سو پورې ما اجازه نه کړی نو چاله ایمان راوړل نه دي پکار دی کړه له خودی سره بزو دا نمونه سزا به ولا ورکوما. نو خلک دی یورولو د پاره کوشش کوي او په سورۃ الاعراف کې هم 323 نمبر آیات کې ان هاذا لمکر مکرتموه دا غوستا سو تدبیر دی چې تدبیر کړي تاسو دی لرا فل مدینه په حار کې لتخرجوا منها اهلها دې د پاره چې وبا سید دین غوسیدون کې دي. نو دا تاسو په شریک باندې یو میشن دی او په شریک باندې تاسو یو بل سره امداد دی چې تاسو دا خلک د دې زینه وباسي. نو که تاسو د خپل خبرې نه راو پس کیږئ نو زما طرف نه سزا واوري او سزا دومره سخته چې خیلاس او غسخپا یعنی عدل بدل بدن لا سخپې پرې کوم او بیا د دې نه پس په کجورو په تنو کې تاسو وتړم او پوسولای به کم تاسو چت چې خلکو ته پته ولګي چې دا خلک ته چې بغیر د فرعون د اجازه نه ایمان راوړی دی نو دا به ایمان د نور خلکو د پاره دی یری د پاره چې هر خلک چرته نور په دې مجلس کې د ایمان راوړلو د پاره را مخامخ نشي او دا رنګ دی ایمان ها قبلې دوته تیار نشي نو د دې وجنه دا نمونه سزا ورته اوري او بیا ورته وی پته به ته ولګي چې څوک ته سخت په سزا ورکولو کې او بیا د دې نه پس ان شاء الله د جادوګرانو هغه ایمان د دو منټو ایمان دی د یو منټ ایمان دی چې وته پته ولګی دا خو بیا وګوره د فرعون دمکای نه وای چې ته سکول شي هغه کو ان شاء الله راتلونکي درس کې به دا غي ذکر کیږي. قال اویل ورته فرعون اجئتنا آیات را لمنتا لتخرجنا من ارضنا چوباسته من لرا زمنګ زمکینا بسحرک یا موسی په سحر ستا باندې ای موسی فلنأتینک نخامخارات لبو کتاتا بسحر مثلی په سحر پشاند دی باندې فاجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه وګور زوا زمنګ تر منځ او ستا تر منځ یو نیټه چې خلاف پنکو د دینا نحن منگا ولا انت او نتو مکانا سوا زی برابر. قال موعدکم وی ورت موسی علیہ السلام وقت نیٹے استاسو یوم الزینت اگر وزد زینت او دخائص تاسو چیغی تاسو را جمع کی گئی و این یحشر الناس دوحا او را جمع شیوی خلق پو وقت ساخ کے فتولا فرعون وورد فرعون فجمع قیده نو جمع ایک تدبیر خپل ثم اتا او بیا راتلی وکړه په دې تدبیر باندې. قال لهم موسی ویدیت موسی علیہ السلام ویلکم تباشی لا تفترو علی الله کذبا مجوړوی په الله تعالی باندې درو فیسحتکم نو هلاک پکی تاسو لرا بعذاب پازاب سرا وقد خاب من افترا او تحقیق نا مراد دی هغه څوک چې جوړ کی درو. فتنازعوا امرهم نو مشوره وکړه دی د خپل کار بینهم په خپل منځ کې واسر النجوا او پټه کړه جرګې لرا. قالوا ایدی ان هذان لساحران یقینا دا دوالا خامخا جادوګران دي یریدان غواړي دي ان یخرجاکم چوبا ستا سولرا من ارضکم د زبک ستا سنا بسحرهما پسحر خپل باندې پسحر د دې دوالو ويذهب بطريقتكم المثلى اولاد شي ستاسو پلارو چارو بهترو باندې فاجمعوا كيدكم نو جمع کوي هغه تدبیر ستاسو ثم اتوا صفا بیا راشي په یو ځای باندې وقد افلح اليوم من استعلى وتاكي کامیاب دي نن ورځ هغه څوک چې اوچت شو. قالوا ويدي يا موسى اي موسى اما ان تلقيا يا خشت غرزون کې و اما ان نكون اول من القى يا بشمنغا ولد غرزون كنا. قال نو فرمایل ورته موسی علیہ السلام بل القوا بل کی غرزوی فإذا حبالهم نناسا فغرسي ددي وعسيهم أو هم ساقان ددي يخيل إليه تخيال كرات لدتا من سحرهم ده سحر ددينا أنها تسعى تدا من دوهي فأوجس في نفسه نبتكرا پزرخ بالكي خيفة يرى موسى موسى عليه السلام قلنا نويل من لا تخب ميريغا إنك أنت الأعلى يكين أنت ويوجدت وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ وَغُرْزَوَ آغَا چِسْتَا پَخِلَاسِ كِدِي تَلْقَفُ مَا سَنَعُونَ يَوْنُ عُنَيْبَكِ آغَا چِدِي کم جوڑ کری دی غڑپکی آغا چِدِي جوڑ کری دی اِنَّمَا سَنَعُو قَيْدُ سَاحِرٌ یقیناً آغا چِدِي جوڑ کری دی دا چل دا جادو دے جادوگر دے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ نَکَامیابِگی جادوگر حَيْثُ أَتَى سَنگَ چِرَات لَوْکِ فألقي السحرة سجدا نو غرزد الساحران سجد كونكي قالوا نو إذي آمنا برب هارون منغ إيمان راوڑ دي پربد هارون مان دي وموسى وپربد موسى علیه السلام مان دي قال آمنتم نو ورط آياتا سو إيمان راوڑ دي لهو آياتا سو إيمان راوڑ لهو پد مان دي قبل أن آذن لكم مخد دين چي اجازت میں کڑ ویتاستا انه لكبيركم الذي يكن داچ دے داغه مشر تاسو اغه دے علمكم السحر چ خود لے دے تاسو تجادو فلو قطع عن ايديكم نخامخا پريبكم لاسون استاسو وارجلكم اخبي استاسو من خلاف ادل بدل ولو صلبنكم او خامخا فسليبكم تاسو لرا في جذوع النخل فاتنود كجروكي ولتعلمن او خامخا بو بشي اینا اشدو چه کمی او زمان نسخته عذابا واب قاب سزا ورکولو که او آغا سزا چه همیشه ده چه سزا چه همیشه